Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Jeg er på vej ned til studiet her med Arne Hans, og kommer forbi Ditte Okman her tilfældigvis. Der sidder og forbereder. Vi deler jo studie. Ja, ja. Det er jo, der er en fællesmængde mellem det, vi taler om, og Avistid med Arne og Hans. Jeg har det sådan med den her uge, Ditte, at jeg ikke kan finde ud af, om det er historisk eller mest bare mærkeligt. Hvad synes du? Mest bare mærkeligt. Ja. Det her er Danmarks nye regering. Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre. Er ikke en spar to. Der er ikke en spar 2, som rydder bordet. Nej. Og nej, det er der ikke, fordi det er ikke spar 2, der rydder bordet. Det er spar 5. Jeg spiller slet ikke kort, for jeg kan ikke tåle at tabe. Nå, man skal jo bare sørge for at vinde. En meget stor del af min gymnasietid gik med at spille casino. I kortspil, der kan man jo få nogle kort, man ikke kan vinde på, og så er jeg allerede forbitret. Men hvorfor bruger Ellemann sådan et udtryk? Altså, at man har jo ikke hørt om at gå ud og beklage det. Nej, men han skulle. Men det er selvfølgelig også. Nej. Det er jo et lukket møde. Ja, ja, det kan jo ikke beklage noget, der ikke er. Og det væsentlige er måske, at det kom ud. Ja, ja, det var det, der var godt pinligt. Det var derfor, han var der sur. Der har vi Martin. Der har vi Martin. Ja. Hej. Hej, Martin. Hej med jer. Hvad er det, I taler om? Vi taler om spar 2. Hvorfor det? Vi taler om, at Ellemann i den der baglandsdrøftelse fortalte sit bagland, at der var ikke en spar 2, der ryddede bordet. Og det er jo vrøvl, fordi det er der ikke. Altså, det er ikke spar 2, der rydder bordet. Nej, det er spar 5. Ja. I casino. Ja, lige præcis. Du kan spille casino. Jeg spiller virkelig meget casino. Hans kan ikke spille casino, for han kan ikke lide at spille kort, han kan ikke lide at tale. Jeg spiller ikke nogen spil, for jeg kan ikke fordrage at tabe. Er det rigtigt? Er det derfor? Er du en dårlig taber? Sindssygt dårlig. Ej, hvor er det sjovt. Men du kunne jo tage dig sammen, så var problemet løst. Det er jo et spørgsmål om karakter, Hans. Ja, men jeg tror, der er mange ting, man må indse, der er for sent at rette op på. Og lige præcis det tror jeg ikke, jeg kommer videre med. Vi skal til det her. Jeg har det sådan i de her dage, at jeg ikke rigtig kan finde ud af, om det her mest er en helt vildt historisk begivenhed, vi ser, eller mest er en helt vildt mærkelig begivenhed, vi vidner til. Jamen, det er jo begge dele, fordi det er jo historisk, fordi det er mærkeligt. Altså, det er det der med interessante tider. Det ville være interessant, hvis vi ikke var midt i det, som Obama engang sagde. Føler du dig grebet? Ja, jeg synes, det er vildt spændende at se på. Og jeg synes, det er jo fascinerende, fordi man slet ikke kan se, hvor det her det ender. Ja. Derfor er man jo virkelig sådan i et vadested, fordi normalt kan man godt regne ud, hvad politik ender med. Men her er vi ude i noget, det har vi ikke set før. Vi ved ikke, om det ender helt katastrofalt, eller det bliver en kæmpe succes. De er fucket med dramaturgien, og det er spændende, Arne. Ja, altså for nu at sige det helt kort, den her valgkamp og dens forløsning i en ny regering er det mest vildt interessante, jeg og sikkert også Hans har oplevet den tid, vi har været politiske journalister. Hvad er det? Jo, men altså flertalsregering hen over midten, fundet på af en desperat gambler i skikkelse af Lars Løkke for under 4 år siden, som smadrede det borgerlige Danmark i en kædereaktion. Ja, der kan opstå en situation, hvor de erfarne midterpartier bliver nødt til at tænke sig grundigt om. Og som nu er endt med, at hans kække idé er forvandlet til virkelighed. Der står sådan en kæmpe midterregering nu, som isolerer fløjene på hver sin side. Altså, det er vildt fascinerende. Og man kan se det på alle dem, der professionelt beskæftiger sig med at fortælle, hvad der foregår. Det er også det, du siger, Hans. Manuskriptet, dramaturgien er forandret. Hvad er det for et manuskript, eller hvad er det for en dramaturgi, hovedpersonen Mette Frederiksen lige nu har lagt ned over det, kulminationen på det her forløb i den her uge? Jamen, hun har jo egentlig tilrettelagt det godt, fordi hun har bygget det op lige siden grundlovsdag, men så gik hun efter en bred regering hen over midten, og så styrkede hun det lidt, da hun udskrev valg. Så hun har jo bygget det ret professionelt op og ende her. Måske var det ikke lige den regering over midten, der var tegningen fra start, fordi der har været andre inde i billedet, konservative, radikale, SF og så videre. Men det ender med det her, og hun står jo nu med den fortælling om, at hun agerer i en krise, som er en krig i Europa, det er inflation, det er energikrise osv., der gør hun noget ganske særligt. Og det er jo det, der har været hendes fortælling om statsministerperioden, også før hun gør noget særligt i særlige situationer. Mm. Og hvis der ikke er en særlig situation, så går hun tale en op. Ja. Hun er afbildet i jeres store artikel på forsiden af Weekendavisen den her uge. I den hermelinskåb, er den hermelinskåb? Er det en mink? Mink vi tænker en, mink, men vi har ikke så meget forstand okay, på, hvordan det er i hvert fald det er jo sådan en kongedronningekåbe. Ja, ja. Der er noget royalt adeligt over det, som hun havde på i en stor artikel, I skrev under coronakrisen. Nu har hun den samme på. Hun er vendt om. Nu er det så Lars Løkke og Jakob Ellemann, der bærer kåben. Ja. Det er ret elegant. Der er mange symboler i det. Vendekåber og... Det er meget smukt. Og folk, der bærer slæbet. Og røde og blå lapper. Nej, blå og lilla lapper på det røde, ikke? Jo, nemlig. Det, som man lægger mærke til jo, når man hører dem tale, lige med det samme på pressemødet derude, det er ordet arbejdsfællesskab. Politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab. De kan simpelthen ikke sige det ofte nok. Ja, det er et mærkeligt ord. Jeg har prøvet at slå det op forskellige steder, og det findes ikke rigtigt i nogen ordbøger. Der står ligesom, at det ikke rigtigt er blevet defineret. Det har ikke nogen mening endnu. De har konstateret, at det findes, men ikke ved, hvad det betyder. Der er nogle ordbøger, som tager det op. Jeg tjekkede det. Det minder mig om min tid, da jeg boede i kollektiv i 70'erne. Der er sådan noget ubehag ved ordet. Altså, nu har vi arbejdsweekend, så skal vi tømme et eller andet i en kælder eller et eller andet. Så der ligger også i det her, og det er rigtigt, det er mærkeligt, altså at sige sådan noget, der ligger en midlertidighed i det. Det er noget, vi lige får ordnet i løbet af 2 år, 4 år, 6 år. Vi aner ikke noget om det, fordi det, de lige skal ordne, det er samtidig kæmpe stort. Der står i præamblen til det her kæmpe regeringsgrundlag en masse internationale kriser, som man skal have styr på, og Danmarks sammenhængskraft osv. Og det er jo noget, der tager lang tid. Så det ord, det signalerer, at vi aner ikke, hvor længe denne her midlertidighed er der, og om den skal være permanent. Det signalerer hjemme, også noget andet. Hjemme, hvor jeg bor, der har vi sådan en årlig havedag, hvor vi så maler havemøbler og klipper hæk og vasker trapper og sådan noget. Og der er jo ingen, der kan lide det. Mm. Der er ingen, der bryder sig om det, men det er det nødvendige. Det er det, vi skal have gjort, for vi kan bo der resten af året. Det er fornuftigt, det er nødvendigt, det er teknokratisk, det er ulidenskabeligt. Men hvordan kunne man aflæse de her følelser i ansigterne på de tre hovedpersoner i den her uge? De virker jo ikke fuldstændig ligeglade eller modvillige. De synes jo selv, de har lavet noget stort også, og det har de jo også. De har jo lavet noget, som vi... Uanset hvordan det ender godt eller skidt, så er det historier på en måde. Og det har de lavet sammen, og de har fundet en vej sammen, de her meget, meget forskellige, både politisk forskellige, men også personmæssigt meget, meget forskellige. De har altså fundet ud af et eller andet, som ser ud til at kunne virke. Jeg tror, de har haft en god proces, som man siger, op på Marienborg, hvor de ellers har forhandlet. Jeg tror, de har en fornemmelse af, at de har talt sig ind på hinanden. Den stemning, der har været på Marienborg, jeg kan kun tale for mig selv, det er jo en stemning af, jamen, nu skal vi jo ikke slås. De har udstrålet det siden tror du, regeringen. Hvad tror du, det er, de har fundet hos hinanden? Hvad er det for en fælles mængde, de har fundet? De skal finde ud af at sænke paraderne. De skal finde ud af ikke hele tiden at tænke i, hvad kan jeg gøre, der gør mest muligt ondt på modstanderen, som lige pludselig er blevet til en medstander. samtidig med, at man skal varetage interesser, der gør, ens eget bagland ikke flækker eller bliver surt eller ked af det osv. Jeg tror, at de har fundet ud af, at de turde tale. Det er jo ikke helt uset i politik, at man laver forlig hen over midten. Det er det mest normale. Men at i de helt store linjer fandt de ud af, at de turde have tillid til hinanden. Ja. Altså, hvis man sammenligner med det sorte tårn og Thorning-regeringen, så havde man sådan en fornemmelse af, at det gik ud på, hvem kunne smadre de andre mest muligt. Hvem kunne de radikale kræve noget, der gjorde rigtig ondt på SF, så ville det være rigtig fedt. Den stemning har ikke været her. Til gengæld så er vi jo alle sammen meget optaget af, hvem har fået mest ud af det. Jeg ved ikke, om I er, men folk, der er dybt kyniske og straks begynder at pille dette klude til fuldstændig fra hinanden. Hvem har fået mest ud af det? Hvis man ser på de her 63 siders regeringsgrundlag, hvad er så svaret? Jeg synes, man er nødt til at sige, at Lars Løkke har fået mest ud af det. Vi ser lige bort fra, at Mette Frederiksen er blevet statsminister. Det er jo bare en kæmpe sejr. Det er hovedfrugten. Men i forhold til det politiske, så er det jo hans konstruktion, at vi skal samarbejde hen over midten, og at vi skal lave reformer, som øger arbejdsudbuddet og sådan teknokratisk, dygtigt, ingeniørmæssigt løser problemer. Det er ikke Mette Frederiksens sang, som vi har hørt den de sidste mange år. Til gengæld har Socialdemokraterne vundet de vigtige håndterende ministerier, så det bliver dem, der skal formidle samarbejdet om de arbejdsudbudsreformer, der kommer. Lars Løkke skal være udenrigsminister, og der er sikkert nogen, der kommer i tanke om, at hele hans tilgang handlede om indenrigspolitiske reformer. Det var ikke, fordi han talte meget om udenrigspolitik i den her fortælling om, at man måtte af med fløjene. Giver det overhovedet mening ud over nogle sådan meget selvcentrerede motiver, at han skal have den post? At det forekommer lidt mærkeligt også, fordi man havde fornemmelsen af, at han ville noget andet, sådan noget stort reform af sundhedsvæsenet og hele den offentlige sektor. Det var det, han gik op i. Og det gør man jo ikke så meget i Udenrigsministeriet. Så det kan godt forekomme lidt mærkeligt, men det er jo en meget prestigepræget post. Og så har han vel fornemmelsen af, at der er et apparat, der ordner tingene for ham, så han også kan få tid til at lave noget indrigspolitik. Hvorfor tror du, han vil have den stilling? Jeg tænker på Willy Søvndal, der tog den post, da SF trådte i regeringen, og det var jo selvmord, at han var væk. Men man kan godt sige, at alle dem, der er gået dårligt for i Udenrigsministeriet, der er Anders Samuelsen, der er Jeppe Kofod, der ikke engang blev valgt til Folketinget efterfølgende, men Lars Løkke er altså en anden status i dansk politik. Mm. Han har været statsminister, han er hamrende populær blandt nogen vælgere, han fik et kanonvalg. Altså, han forsvinder ikke, det kan vi roligt regne med. Vi har meldt ham forsvundet mange gange i dansk politik. Jeg kommer ikke til at gøre det. Jeg er stadigvæk svært ved at se, hvad han skal på den post. Jeg synes, at Hans er meget, meget høflig. Nu har han brugt 2 minutter på at sige nej på en meget høflig måde. Nej, det giver ikke mening. Det giver jo ikke mening i forhold til det, han sagde. Men Løkke har allerede selv, det er meget svært ikke at holde af ham, han har allerede forholdt sig til anklagerne om, at nu er han allerede videre til fjerne horisonter. Og så siger han, jeg har en stor, jeg tror, han sagde båndbredde og arbejdskapacitet, så I behøver ikke at være bekymret på mine vegne. Han skal nok få ordnet velfærdsdanmark samtidig med, at han flyver rundt ude i hele verden. Så kast lige lys et skarpt kort, havde jeg sagt, blinkt på Jakob Ellemann. Ikke, han ikke har fortjent noget mere, men tiden er jo knap. Han skal være forsvarsminister. Why, oh why, skal han det? Men forklaringen er jo sådan set enkel nok. Jeg er ikke sikker på, at den er rigtig tænkt. Det her, det er et valg, som jeg har truffet med hjertet. Det er et valg, jeg har truffet, fordi forsvaret er uendelig vigtigt i en tid, hvor der er krig i Europa. Vi er i den her krisesituation. Vi skal opruste. Der skal en kæmpe masse penge ind i forsvaret. Vi skal have det forsvar til at fungere, og vi skal leve op til NATO's krav. Og det bliver et ministerium, der kommer til at fylde meget i lang tid. Men der er også nogle kæmpe problemer indbygget i det. Ja, og hvad er det? Jamen for det første, når han har lavet et forsvarsforlig, og det har man jo på et tidspunkt, så er der drift af et forsvar, som er fyldt med bøvl og ballade og missilsystemer, der ikke kan skyde, og helikopter, der ikke kan flyve, og fly, der ikke er leveret til tiden. Og hvorfor har vi ikke noget luftforsvar af artilleriet og alt det der, som man nu taler om, og masser af vrede pensionerede officerer, der altid kan finde fejl. Og så er det andet. Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet er altid i kamp om, hvem der fylder mest i sikkerhedspolitikken. Og når man har Lars Løkke over for sig, sådan en magtkamp, så kan man hurtigt blive den lille. Et HOSA-missil rammer en by i det østlige Polen. Russisk HOSA-missil. Hvem tager ordet? Ja, det er jo det. Hvem er den hurtigste? Det kan både være statsministeren, og det kan være udenrigsministeren, og det kan også være forsvarsministeren. Men man må næsten sige, han har valgt et ministerium, som jo ikke er en sparto, der rydder bordet. Er det dårlig rådgivning, eller er det bare ham, der siger, det her det skal jeg have, det er mig, jeg har jo været udsendt? Jeg tror på, at det er rigtigt, når han siger, at han selv har valgt det. Og han siger jo, at han har valgt det med hjertet, og jeg synes ikke, det er klogt at vælge med hjertet i politik. Det virker faktisk, hvis man lige må psykologisere lidt, som om han stadig ikke selv synes, at han under opbygning som partileder, som minister, som stor mand i Danmark, og så vil han ind i en verden, som han virkelig brænder for, og håndtere den verden. Jeg synes, han skulle... Ej, det synes jeg selvfølgelig ikke noget om, men man kan sige... det er en spars 3. Nej, jeg mener ikke noget om. Det er en ruder 4. Okay. Ja. Godt. De her Socialdemokratiet nævnte lige før. Nu skal vi til at tale om dem. Vi ser på de 23 ministre. Hvad fortæller det ministerhold om Socialdemokratiets hierarki lige nu? Jamen, det fortæller først og fremmest, at magten i Socialdemokratiet er Mette Frederiksen, Nikolaj Vammen. Men det fortæller noget, for eksempel, at Peter Hummelgaard rykker op. Der er jo sådan et kronprinselag i Socialdemokratiet, som man ikke rigtig taler om, fordi man har fornemmelsen af, at Mette Frederiksen sidder i 200 år. Det gør hun også. Så der er ikke brug for en kronprins, der blandt folk, der endnu er født. Der, altså, måske nogen af de, der bliver født næste år, kan være kronprins i Socialdemokratiet. Men Peter Hummelgaard rykker op på en justitsministerpost, som er høj i hierarkiet. Der er mange vigtige opgaver, der venter Justitsministeriet. Og det begynder at tegne sig, at det er ham, man ser som måske den mulige aflyser om 200-400 år. Peter Hummelgaard, først beskæftigelsesminister, så justitsminister. Er det en rejse, man kan genkende? Ja, det er jo Mette Frederiksens egen rejse, og mere kan man jo ikke lægge i det. Det er jo ikke en tradition, der er, at for at blive leder af Socialdemokratiet og statsminister, så skal du have været justitsminister. Det er jo nærmest undtagelsen, men jeg er helt enig med Hans. Det er en kraftig tilkendegivelse af, at det er ham, man satser på. Er det også helt tydeligt, at det er højrefløjen, den traditionelle højrefløj i Socialdemokratiet, der nu fuldkommen har sat sig på det parti? Nej. De har sådan set siddet der længe jo. Jamen, de er jo højre og venstre, og nu har de så lavet det hele om. Men jeg må bare sige, Hummelgaard og Tesfaye og Dybvad Bæk er alle tre kendt som nogle ret ideologiske typer, som ikke bare vil lave business as usual og forvaltning, og som går ind for, at der skal være friktion i politik, for at det leder til forløsning, som man siger. Og de siger man jo, det? Det siger man. Okay. Ja, altså mand. Ja, anonyme mand. De er jo taget ind på holdet, hvad der er meget klogt af mange grunde, både fordi de er dygtige, men også fordi så har man dem inde i teltet alle sammen, som ellers kunne finde på at stå uden for teltet og lave onde gerninger ind i teltet. Har de ret dem, der siger, at regeringsgrundlaget afspejles måske mest med de ministre, som Socialdemokratiet har fået, som viser, at det er Socialdemokratiet, der har sat sig mest markant på den her regering? De har simpelthen vundet de mest markante poster. Udenrigspolitikken, forsvarspolitikken, det er ikke det, der kommer til at være afgørende de år. Jo, forsvarspolitik og udenrigspolitik kommer også til at være afgørende. Vi er midt i en international krise, men det er rigtigt. Alle de ministre, der skal forvalte alt det her reformarbejde, men det er da ikke sikkert, det er så lækkert at sidde og forvalte alt det her, for det er jo reformer, som Socialdemokratiet lige indtil for lidt siden synes var noget blå i det. Det er to kulturer, der møder hinanden. Nu skal vi se, hvad de tre partier kan, men særligt S og V. Ritt Bjerregaard fortalte i et interview forleden om det første ministermøde i 78, hvor der sad socialdemokrater og venstrefolk, og hvor der sad to gamle landmænd henover og røg en cigar hen over hovedet på hende. Altså, det var to forskellige inkompatible, viste sig, kulturer. Er det stadig det? Ikke på samme måde. Altså det var meget mere udtalt tidligere. Politik er jo blevet et sted for politer, og de ligner jo hinanden på mange måder. Dem, der går ind, om de går ind i det ene parti eller det andet, kan tit være tilfældigheder. Men selvfølgelig er der forskel på de to partier i politisk tilgang. Kulturelt er der ikke så meget forskel. Mere Venstre var engang et diskuterende parti, et højskoleparti, men det er jo blevet disciplineret fra få og frem efter, så det minder mere om Socialdemokratiets hierarkiske måde at være parti på. Mm. Så kulturelt er der ikke så meget forskel. Mm. De har jo siddet og drukket på toga sammen. De fleste af dem, der er politikere i dag. Så Toga er jo en vinstue i det indre København. Ja, ja. Men man kan sige, at altså, begge partier er jo tidligere store folkepartier, og det har de jo til fælles. Men de har en forskellig tilgang til individet, som man måske fraseagtigt kan sige, at for venstrefolk, der er staten et nødvendigt onde, og for socialdemokrater, der er det et nødvendigt gode. De to holdninger konvergerer også imod hinanden, for alle er blevet opslugt af velfærdsstaten og forsøger at forvalte den ud fra deres egne grundopfattelser. Men de har først og fremmest haft hinanden som hovedmodstandere, fordi det har været de to dominerende partier i de to blokke, som nu sidder i venteværelset. Så man har hele tiden holdt øje med den anden som en fjende. Det er, det er der, kulturforskellen nok er vigtigst. Man venter hele tiden, at der kommer en eller anden, og vi gør en det ondt. Så når vi taler om kultur, og der, så taler vi om ideologi, og det er der sprækkerne, når der kommer pres på, vil vise sig. Jamen, det er også derfor, de starter med at sige, vi er jo ikke enige om alt, og vi er jo ikke... det er jo derfor, man siger arbejdsfællesskab. Det er jo sådan en måde at sige på, vi er ikke hammerne, hinanden. Nej, ikke rigtig lige hinanden, men vi er blevet venner på en måde. Ikke? Det er sådan, den skal jo klippes, den hæk. Ja, det er jo det. For pokker. Så hvor, lad os lige... Men prøv at høre en gang, man kan godt komme med et eksempel, fordi der er jo nogle svære ting i det her regeringsgrundlag. Man har besluttet, at folk ikke skal holde bededagsferie længere. Og man har oven i købet haft den frækhed at sige til dem, det er for at hjælpe med at bekæmpe Putins krig. Det er det der populistiske krydsfinansiering. Det skal der nok blive ballade med. Man har tilsvarende forbedret Arne-pensionen på bekostning af seniorpensionen. Det vil sige, at man tager fra de syge og giver til de trætte. Og det taler de jo lidt udenom i dag. Jeg hørte Ane Halsbo blive interviewet om det i radioen. Der blev talt nogenlunde sådan, ikke flydende sort, men sådan halvsort. Og der vil man lægge mærke til, hvordan forvalter de diskussionen om det her. Der vil Socialdemokraterne jo forsøge at tale udenom, så længe de kan, og venstrefolkene vil være tilbøjelige til at sige, jamen det er måske heller ikke så galt, at vi arbejder lidt mere. Så altså, det er ikke så meget kultursprækker som ideologiske sprækker, der begynder at vise sig, og hvis nu... Lad os lige tage bededagsferien, som historien er jo, at i 78, så slog fagbevægelsen den, altså hele det eksperiment ihjel. De ønskede ikke en regering mellem S og V. Nu er fagbevægelsen mindre stærk, end den var dengang. Men det virker, som om de opruster meget kraftigt, overraskende måske, om bededagsferien. Den skal vi slås for. Jo, men det er jo, for det er jo en fridag, som man... Med Socialdemokratiet. Ja, man går jo ind og tager noget, som fagbevægelsen er vant til at forhandle om, nemlig ferie og fridage osv., og pludselig gør til politik. Det kan de jo ikke lide, fordi så er deres rolle jo udspillet på en eller anden måde. Det er jo rigtigt, at fagbevægelsen kan jo ikke vippe en socialdemokratisk regering, som de kunne i 78. Dengang var det tradition, at al politik, alle ministre, det skulle godkendes af LO's forretningsudvalg. Ellers var der ikke, kunne man ikke være minister i en socialdemokratisk regering. Sådan var magtforholdet. Sådan er det jo ikke længere. De er jo formelt adskilt. Så de har ikke den magt længere, men de kan jo mobilisere en hysterisk stemning. Og den er jo allerede i gang med Pelle Dragsted og LO og... biskoppen i Viborg og forskellige bagermester, der vil bare bage varme videre, uanset hvad regeringen siger. Så må jeg foreslå, kan det være en tese, men vi kan ringe spil her, nemlig at der, hvor vi hele tiden har talt om den første krise, det vil være Venstre, der står svagt, der vil blive ramt af pres fra de borgerlige, så er det måske en mulighed, at det faktisk er Socialdemokratiet på grund af den krise med knappe midler og en mulig ikke et oprør, men en tiltagende, du brugte ordet, hysterisk stemning i fagbevægelsen, som vil presse Socialdemokratiet. Hysterisk var forkert, så noget man ikke stå og sige. Nej, men vil presse Socialdemokratiet i de kommende måneder. Ja, og vi er jo så heldige, at det er koreograferet med, at der samtidig skal være overenskomstfornyelse på det private område. Og de overenskomster så i forvejen særdeles svære ud, selvfølgelig fordi der er en meget høj inflation, og det vil presse lønkravene op, ja. Så kommer oveni, at man siger, vi snupper lige jeres feriedag. Præcis. Og der har du altså masser af mennesker, også folk, der får løn for at være det, fagbevægelsens netværk, som kan gå ud og sige, hvad pokker er det her for noget. Der vil komme en test af Socialdemokratiet, fordi det er dem, det gør mest ondt på. Og her er det jo vel ret simpelt at forudse, at socialdemokratiske ministre ikke vil tale med samme stemmeføring, eller i samme stemmeleje som venstreminister, når det handler om det arbejdende folks rettigheder. Nej, for det er Socialdemokratiet, der kommer under angreb. Venstrefolkene kan tage det her meget mere roligt. Det kan godt være, at der er nogle af deres vælgere er vrede over at få taget deres fridag, men der er ikke en kæmpe organisation bag. Men fagbevægelsen får jo altså også meget i det her regeringsgrundlag. Jo, men pludselig ligner det jo 1978 mere, end man egentlig havde troet. Ja, lad os nu se. Lad os nu se. Altså, du sagde det selv, det nye LO er meget svækket i forhold til for nummer 10. I 78 havde man også det problem, at der var simpelthen ministre i regeringen, der gik og konspirerede med LO om, hvordan de skulle få vippe den her regering. Svend Auken for eksempel. Den pæne mand. Man har fornemmelsen. Og i øvrigt sammen med LO's cheføkonom Poul Nyrup. Den så endnu de pænere mand. Tænk engang, at de gjorde det. Ja. Der sidder også nogle skuffede socialdemokratiske eksministre derude. I høj grad. Så dem skal vi jo dem skal vi holde øje med. Dem skal vi lige have fat i. Man har fornemmelsen af viljen til samarbejdet her er ægte. Her afslutningsvis, som man siger, Arne og Hans, jeg tror ikke, at det holder enormt længe, det her. Jeg har på fornemmelsen, at sprækkerne vil vise sig, og de vil brede sig hurtigere, end man skulle tro. Hvad tror I? Jeg tror, det er ren intuition. Det kan ikke belægges med andet end intuitive fornemmelser. Jeg tror, det holder længere end som så. Sprækkerne er jeg enig med dig i, de vil vise sig. Men jeg tror, de holder sammen om at forsøge at vise, at det var faktisk fornuftigt, at de sad, var det 43 dage på Marienborg. Fordi de har lagt så meget selvfølelse, så ja, store de dele af deres ego i det her. Og de har flertallet for pokker. Jamen, jeg tror ikke så meget. Fordi jeg synes jo, det er interessant ved det her. Det er jo alt det der historisk mærkelige, som vi startede med, at man simpelthen ikke ved, hvor det ender. Ja. Det er så fantastisk. Gud, hvor er det dejligt. Vi ved ikke en ting. Og det står vi ved. Ja. Det er faktisk det, vi ved. Vi er stolte over at være blanke. Det er vi ikke ved. Det var ugens avistid med Hans og Arne. Og med nu er det jo jul. Og jeg går ud fra, at I glæder jer og har købt jeres julegaver allerede. I er jo sådan nogen, der godt kan lide at få den slags ud proces. Af verden. Det er i proces. Hvis nogen derude ikke har købt julegaverne endnu, og nu er Hans og Arne jo altså, forestil jer, at de er pakket flot ind. Tjek lige weekendavisen-julegave.dk. Der er et godt tilbud på en julegave. Det vil glæde. Skamløs handelsmand. Det er lige det, man står her og ønsker sig. Altså, jeg vil sige, at det kan glæde både høj og lav. Og det er jo ikke en decideret blød pakke, eller måske er det. Sagde du lige, at jeg er lille? Programmet her var jo tilrettelagt og produceret af Pauline Østed. Halvhøj. Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik. Tak for nu. Når jeg i julequizzen glemte jeg at sige, det var ikke det egentlig sidste program, fordi i næste uge kommer den helt store finale på året, nemlig den store julequiz med Arne og Hans. Glæder jeg til det? Nej, egentlig ikke. Jeg synes, det der med paratviden er måske lidt goldt i det. Jeg tror, det er vigtigt, at man accepterer, at der er ikke rigtig er forkerte svar i en quiz. Der er, man kan have sit eget svar. Okay, det er altså, godt. Mit svar er lige så godt som dit svar. Okay, I gør, vores lyttere, som der bliver flere og flere, er jo klar nu til, at I kommer til at tale med et brag. Det er på en måde meget sødt af. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.